Mleczna kawa teraz za jedyne 2999, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Specjalna komisja wyjaśni przyczyny pożaru w elektrowni Bełchatów. Blok numer 14 zostanie wyłączony. Sobotni bilans pandemii koronawirusa to ponad 1500 nowych przypadków zakażenia. Zmarło 191 osób. W serwisie także sakralne figury z drukarek 3D od Politechniki dla Kościoła Ducha Świętego w Koszalinie. Specjalna komisja zbada przyczynę dzisiejszego pożaru taśmociągu w elektrowni Bełchatów. Blok energetyczny numer 14 ze względu na przerwanie ciągu podawania węgla zostanie wyłączony. Energii jednak nie zabraknie, zapewnia Iwona Paziak z biura prasowego spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Aktualnie w elektrowni Bełchatów, oprócz bloku tego największego, energię elektryczną produkuje jeszcze 5 bloków energetycznych, każdy z nich o mocy około 390 MW. Dodatkowo elektrownia Bełchatów dysponuje 4 blokami energetycznymi o łącznej mocy około 1600 MW, które stanowią rezerwę dla krajowej sieci elektroenergetycznej. PGE zapewnia, że nie ma i nie było zagrożenia niedoboru energii elektrycznej w sieci. Rząd nie podejmie żadnej decyzji, która zagrażałaby polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu. W ten sposób rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. W wywiadzie dla TVP Info Piotr Müller podkreślił, że kopalnia i elektrownia są ważnym źródłem energii elektrycznej. Przypomniał, że w wydanym wczoraj oświadczeniu premier Mateusz Morawiecki wskazuje bezpieczeństwo energetyczne Polski jako kwestię nadrzędną. Tak jak wspomniał pan premier w oświadczeniu, bezpieczeństwo energetyczne kraju, każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej ma priorytet w przypadku funkcjonowania każdego z nich, ponieważ bez energii elektrycznej nie da się normalnie funkcjonować. Od tego zależy normalne funkcjonowanie wszystkich obywateli w każdym kraju. W związku z tym ta decyzja jest dla nas niezrozumiała i na ten moment rząd nie podejmie żadnej decyzji, która by skutkowała jakimkolwiek negatywnym skutkiem energetycznym dla naszego kraju. Rzecznik rządu przypomniał, że kompleks Turów jest odpowiedzialny za zabezpieczenie od 4 do 7% energii elektrycznej w Polsce. Ostatniej doby wykryto w naszym kraju 1516 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To o prawie 47% mniej niż tydzień temu. Zmarło 191 osób. W ciągu doby wykonano 58 tysięcy testów. Obecnie w szpitalach jest leczonych 8,5 tysiąca pacjentów z COVID-19, a 1100 z nich jest podłączonych do respiratora, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu doby ubyło ponad 600 łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19 i 56 respiratorów. Mamy do dyspozycji 26 tysięcy łóżek. Ciągle następuje redukcja tych łóżek. Również dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego podkreśla, że opadanie trzeciej fali pandemii staje się faktem. Mamy mniej nowych zakażeń i zmniejsza się liczba zgonów. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby było dobrze i oczywiście zależy to od nas dalej samych i od naszych decyzji dotyczących szczepień. Dotychczas wykonano w Polsce ponad 17 milionów 620 tysięcy szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych mamy przeszło 5 milionów 410 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Z drukarek 3D sakralne figury dla kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Koszalinie. Politechnika Koszalińska przekazała wykonaną w technologii cyfrowej figurę Matki Bożej z Lourdes. Ponad miesiąc temu wandale zniszczyli oryginalną, podarowaną przez byłego więźnia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Uczelnia postanowiła zrekompensować stratę i zrobiła nową figurę, mówi rektor Politechniki profesor Danuta Zawadzka. Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha jest naszym kościołem akademickim, także jest to nasz taki podarunek. Zadanie samego druku było dosyć proste, niemniej jednak musieliśmy przygotować figurę, aby mogła być wystawiona na działanie warunków atmosferycznych, pokryta specjalnymi farbami uodparniającymi na działanie szkodliwych warunków. Mam nadzieję, że się sprawdzi i ta historia Matki z Lourdes będzie ciągle żywa. Znaczenie daru podkreśla proboszcz parafii ksiądz Paweł Wojtalewicz. Stworzenie tej figury na Politechnice wpisuje się w misję dbałości o dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Można powiedzieć, że nowa figura jest doskonalsza od oryginału dzięki użytemu materiałowi i nowoczesnym technologiom. Uczelnia przekazała też proboszczowi wykonaną cyfrowo kopię piety z Krzatuskiej. A teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Robert Lewandowski królem Bundesligi. Polak pobił rekord Gerda Millera, który strzelił 40 goli w jednym sezonie Ligi Niemieckiej. Polak trafił 41 razy. Dzisiaj postawił kropkę na D w 90 minucie, kiedy wydawało się, że ta sztuka się nie powiedzie. Świetnie bronił bramkarz Augsburga Rafał Gikiewicz, który powoli pozbawiał lewego nadziei. Udało się. Lewandowski został królem strzelców sezonu, a oto co powiedział po wygranym przez Bayern 5-2 meczu. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny. Chciałbym zadedykować tego gola mojej mamie, która dzisiaj obchodzi urodziny. Dedykuję go także mojemu trenerowi Hansiemu Flickowi, całemu sztabowi i drużynie. Wszyscy wykonaliśmy fantastyczną pracę, a od kiedy jest z nami Flick, zagraliśmy naprawdę wiele świetnych spotkań. Tym bardziej to wszystko, co się wydarzyło, jest dla nas wyjątkowe. Czuję się naprawdę świetnie i tak naprawdę wciąż nie wiem, jak do tego wszystkiego doszło, jak udało mi się to zrobić, ale jestem szczęśliwy i dumny, a emocje sięgnęły zenitu. Nigdy nawet nie śniłem, że uda mi się pobić takie rekordy. Wydawało mi się, że niemożliwe jest strzelenie 40 goli rozgrywając 34 mecze, a ja przecież zagrałem w 29 spotkaniach. To jest naprawdę wyjątkowe, to historyczny wyczyn, w który wciąż nie wierzę. Może jutro, może za tydzień lub dwa zrozumiem, czego dokonałem. Bayern mistrzem, Lewandowski znowu królem strzelców. Po raz szósty, czwarty raz z rzędu. Ostatni mecz w barwach Borussii Dortmund rozegrał Łukasz Piszczek. Borussia wygrała 3-0, a Piszczu opuścił boisko w 75 minucie, oklaskiwany w szpalerze przez kolegów z drużyny. To 11 lat pięknej kariery. A w Hiszpanii rządzi Atletico Madryt. Zostało mistrzem po 7 latach. Drugie miejsce Realu Madryt, a trzecie Barcelony. W piłce ręcznej Orlen Wisła Płock przegrała półfinałowy mecz Ligi Europejskiej z Magdeburgiem 29-30. Jutro trzecie miejsce zagra z Rhein-Neckar Löwen. W lekkiej atletyce rośnie forma przed igrzyskami Pawła Fajtka. Wygrał rywalizację rzutu młotem w Andujar z wynikiem 81 metrów i 62 centymetry. To drugi wynik w bieżącym roku na świecie. Drugie miejsce zajął Wojciech Nowicki. Na piąte igrzyska pojedzie Paweł Korzeniowski. Polak do finału na 100 metrów motylkiem nie awansował, ale czas 51 sekund i 72 setne na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie dał mu minimum olimpijskie. W Monte Carlo zjechał się świat Formuły 1. Dzisiejszą czasówkę wygrał Charles Leclerc z Ferrari. W rajdach samochodowych w Portugalii po 15 odcinkach prowadzi Brytyjczyk Elfyn Evans. Na 14 pozycji Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, którzy są wiceliderami w WRC 3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno i deszczowo, a na zachodzie także burza z gradem. Nad ranem od 6 stopni nad morzem i w Bieszczadach do 10 w centrum. A w niedzielę od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielka rokowa klasa z Jastrzębia Zdroju. Ich nazwa, Blend, wskazuje, że lubią gatunkowe mieszanki. I rzeczywiście, niedawno wydali znakomitą płytę Czerwony, nagraną z jazzmenem Wojciechem Konikiewiczem. W tym właśnie składzie pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Blend na żywo w niedzielę, kilka minut po 19. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie Trójki i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Departamentu Rytmu zaczynam przynajmniej ja drugą godzinę i właśnie pomyślałam, ponieważ pierwszy raz tu z Państwem jestem o tej porze i w tej audycji, że chyba będzie trzeba jednak wymyślić jakieś podtytuły, bo Departament Rytmu ma 5 godzin. Pierwsze 3 godziny prowadzi Łukasz Ciechański, na drugie 2 do północy 22 akurat, że mła. Ale to właśnie chciałam powiedzieć, że w drugiej godzinie witam, a to nie w drugiej, tylko w piątej. Naprawdę chyba będziemy musieli pomyśleć o jakichś podtytułach i rozdzielić w paśmie Departamentu Rytmu dwie nasze audycje, szczególnie, że one troszkę inaczej brzmieć nam będą muzycznie. Drugą godzinę naszego spotkania, to już teraz tak mogę powiedzieć, zacznę przede wszystkim od pozdrowień dla wszystkich, którzy zdążyli napisać maile, a ja jeszcze nie zdążyłam podać adresu mailowego. Jesteśmy pod tym wspólnym CS-em małpopolskieradio.pl, pod którym muzycznie spotykamy się na antenie trójkowej. To drugą godzinę zaczniemy w latach 70., by za chwilę, dosłownie za momencik, skoczyć o 20 w przód. Harder, better, faster, stronger. I oczywiście Daft Punka przed momentem, jak Państwo świetnie słyszeli. I to było tak. Edwin Birdsong. I chociaż początek absolutnie bardzo podobny do Daft Punk, to nie. To był oryginał, bo Daft Punk wziął oczywiście sample z tego utworu Edwina Birdsonga, który nosił tytuł Cola Battle Baby. Po drodze wymyśliłyśmy z Agnieszką Łukasiewicz dwa podtytuły. Zaproponuję teraz Państwu i czekam na odpowiedzi i na podpowiedzi i na maile csm@polskieradio.pl. Wydział rytmiki stosowanej, tudzież wydział rytmiki klubowej. Fateless w Trójce. This is my place, my land, my friend, my home.

Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. Only standing 5'8", but still a big shot. Plus, I got a big clean every day. Stay fresh, hit 'em once in a zip. Tell your man to kick rocks. When I make my pit stops, I'm in. Then it's hard to get me out like I'm a slip. Born to be a leader and not, no, not a follower. Only hang with chicks, they got more twists than Oliver. Not much of a hollerer, but I like to borrow a lips. Bringing out the best in me, especially if she's a swallower. Freaky diggy yellow man. And I'm saying hello, man, to all the lovely ladies that like to jiggle like Jello, man. Bigger booty, small waist. Put them in a small place, and if it ain't no ass where I'm at, then I'm in the wrong place. Bail like a bondsman, but keep them dancing. Got pop potential, stay black like Bob Johnson. Who the hell is that in that fancy car? Tell your mama I'm a ghetto superstar. Real buddy, what you on? Some violent shit. Two-stepping laid back, still wild as shit. What up? Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. Little buddy, what you on? Some violent shit. Two-stepping laid back, still wild as shit. What up? Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. And jump down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of hay. Oh, Lordy, pick a bale of cotton. Oh, Lordy, pick a bale of hay. Jump down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of hay. Oh, Lordy, pick a bale of cotton. Oh, Lordy, pick a bale of hay. Still working like a slave, learning tricks of the trade. In a ghetto state of mind, say I'm rich and I'm paid. Picking records like cotton in the thick of the day. Till I'm spoiled and I'm rotten in a sinister way. Life no different than those on minimum wage. More money but still locked in a similar cage. Either losers of tomorrow or we winners today. Digest that and there's really nothing missing to say. But little buddy, what you on? Some violent shit. Two-stepping laid back, still wild as shit. What up? Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. Little buddy, what you on? Some violent shit. Two-stepping laid back, still wild as shit. What up? Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. And kącik muzyki bardzo ciemnej, bardzo czarnej. W Wydziale Rytmiki Klubowej stosowanej w Departamencie Rytmu serdecznie pozdrawiam Natalię Zamińską, którą Państwo pewnie świetnie znają. Natalio, droga, bo właśnie przed momentem napisała, mija za tydzień, obiecuję, zapisuję. I just spread all through the hood, I'm back controlling the block with one of rap's greatest ever, Timberland production. Y'all niggas know just what to do, go ahead, follow instructions. When the guards in the building, I know you niggas know the feeling. Alright, and if you ready and you willing, okay, throw your hands to the ceiling. Alright, go ahead and stack another million. Jumping around like you ain't really caring. Ladies ripping off everything they wearing. I'm on top of the throne, nigga, you know I ain't sharing. Now you know, I wanna hear you say it. I wanna hear my motherfucker say it. When the beat put a spark to him, let me just talk to him. With your man, go ahead and put them plans off. Lady. Well, okay, go ahead and piss your man off. Lady. Take your pants off and shake it for him. Take it like a dog. Then put your ass on him. Like a dog. Go ahead and spaz on him. Take it like a dog. Now put the mash on him. Take it like a dog. Okay, now from the root to the tree to the top of the building, see they ain't fucking with me, killer. Boom, bap, as far as you can see, got them bouncing and hopping, nigga, you can't stop me, Skrilla. Well, okay, and if you with me, say it. Yeah. I wanna hear my motherfucker say it. Shit, I spit a Jew for the thug before a nigga try to front, make sure you're tool in the club. That ain't the basis of this shit, though it's true when it's love to have you niggas whining like a fucking fool in a drug. Now have you with me, motherfucker? We getting chiseled, motherfucker. Word to God, we making sizzle, motherfucker. I'm on my grizzle, holla back. Well, okay, see how the God bounce back while you niggas just sound sloppy, giving you niggas shit that we know when you can't copy the way the God be spilling all over the track. Get off my dick, tell your bitch, holla back. Come on, violate with me up in the spot, it's a no-no. A lot of niggas shit trans, shining on so-so, shining so much. D's taking my photo, lower the brim on my fitted while I try to be low pro. We getting more cheddar while you stunting with no dough. Gotta skip the line, shit moving in slow-mo. Shorty wildin' out, try to hit with a low blow. With a crotch on my thigh, rubbing all on a cho-cho. Shake your shit till you fall on the flow. Show we be fucking class bitches, I ain't messing with no hoe. Bust two shots, let me hear it. Bo-bo. Tell the security get para when they callin' the po-po. If you with me, say it. Oh, yeah. I wanna hear my motherfucker say it. Oh, Big Bang, Busta Rhymes, Get Down. I jeżeli chodzi o Natalię Zamińską, którą raz jeszcze serdecznie pozdrawiam, to przypominam, że Natalia jako Zamińska ma w czwórce, czyni w bisce, czyni w czwórce audycję i proszę bardzo włączać tam radio w każdą środę o 22. Nie w każdą środę, co drugi tydzień, bo przed chwilą dostałam update. Co drugi tydzień to by oznaczało, że Natalia pracuje nad nowym materiałem, na nowy album, a to by również oznaczało, że mam nadzieję, że niedługo pojawi się jako gość po ciemnej stronie mocy w nasze niedzielne spotkania. A wiem, że słucha, jedzie samochodem, mówi, że dobrze gramy. Bardzo mnie to cieszy. To program trzeci, Departament Rytmu i ta część druga, czyli Wydział Rytmiki Klubowej Stosowanej. Na razie niech taki tytuł będzie. Wróciliśmy troszeczkę, to ja wróciłam troszeczkę pamięcią do bycia DJ-em bardzo dawno temu klubowym. Nie wiem, czy Państwu chyba opowiadałam o takim klubie, który się mieści w Nowym Jorku. Nosi nazwę Webster Hall. I jest tak zwanym dream klubem dla każdego klubowicza, ponieważ ma minus jeden parter, cztery sale. W każdej jest inna muzyka odtwarzana. Na parterze jest nasza ulubiona również disco. Na pierwszym piętrze jest house, techno, minimal i wszystko, co jest z tym związane. A później, jak się wejdzie jeszcze po schodkach na samą górę, to tam jest bar, w którym jest taki długa sala, w której jest bar, który jest za siatką, czyli już wiadomo, że tam leci trash metal ogólnie rzecz biorąc. To wszystko jest w jednym budynku, proszę mi uwierzyć. I zazwyczaj jest tak, że wszystkie te trzy sale są w sumie prawie puste, natomiast bardzo dudni bas po całym klubie i to oznacza, że trzeba zejść na sam dół, na parter. No nawet na minus jeden. Na minus jeden, czyli do piwnic. I tam jest sala hip-hopowa, która jest pełna ludzi. A jeszcze będę Państwu opowiadać o Webster Hall. Nie wiem, czy Państwo pamiętają ten utwór? George Michael? Freak! Your speed connection, free jack, fuck that girl. Chrome bricks on the dual body. Young kids out, nazwane elektropopem, a genialny absolutnie utwór Freak, pisany przez 3HE i to George Michael, wydany na singlu ten utwór w 2002 roku i muszę przyznać, że jest to jeden z ważniejszych singli u mnie na półce, bo już jest nigdzie niedostępny, a sam utwór zawiera sample, między innymi już się kusiłam, żeby Państwu ani je zagrać, Try Again, ale to w takim razie za tydzień. A teraz sięgamy do Roisin Murphy obiecanej, więc jak obiecana, to zagrać i zaśpiewać nam musi. Crooked Madame. How could you? była walka, proszę Państwa, teraz się muszę do tego przyznać, jeżeli nie chodzi o ostatni utwór, bo wybrałam na ostatnim utwór kompozycję NCD Sound System, ale nie wejdzie, nie zmieści się. Za mało czasu nam zostało. W związku z tym zupełnie inny będzie ostatni utwór. Ja się żegnać będę. Proszę, oczywiście, jeżeli już się mieścimy, to gramy. Aleksandra Kaczkowska, Agnieszka Łukasiewicz, żegnamy się z Państwem, życząc spokojnej nocy sobotnio-niedzielnej. To była audycja Departament Rytmu od 19 aż do północy. Dwóch prowadzących od 19 do 22. Łukasz Ciechański od 22 do północy. Aleksandra Kaczkowska i Wydział Rytmiki Klubowej Stosowanej. Przynajmniej taki mamy na razie podtytuł tych naszych spotkań. Na pewno tam będzie kącik... też muszę znaleźć tytuł hip-hopowy. Proszę podsyłać pomysły na podtytuły i na tytuły i na kąciki csm@polskieradio.pl. No i słyszymy się jutro po 21 po ciemnej stronie mocy.